Jiena Marija Spiteri, inselmilkom, prosetta sew l-sopran Ruth Sammut Kasinġena li tatna merħba bis-silta O Come Come Emmanuel, b'akkumpanjament u arranġament mużikali fuq il-violin minn Elena Muscat. Muża fl-arti u fl-istorja. Muża karkariża qed tkompli tiċċelebra l-10 snin mit-twaqqif tagħha f'dan l-oratorju Wirt Dinji. Imsebbaħ f'dawn l-opri tal-arti tal-pittur famuż Mattia Preti. U qudiem il-pittura taqtuħ ir-ras ta' San Juan Battista, kapolavur ta' Michelangelo de Merezi, de Caravaggio, magħruf l-aktar bħala Caravaggio. Muża karkariża qed tiftaħ il-bibien tagħha għal aktar tkattir b'risk il-letteratura u reġgħet ħeġġet l-istudenti biex jesperimentaw fil-kitba. Bis-saħħa u l-inkoraġġiment tal-għalliema is-Sinjuri Erika Grasso u Sara Xikluna fejn għandna 3 parteċipanti mill-Kulleġġ Santa Teresa Middle School Birkirkara. Nibdew bl-ewwel 5 qari. Wejn Farrugia se jfakkar il-memorja tal-Professur Charles Briffa, membru attiv f'ħdan Muża Karkariża li għadda għal ħajja ta' dejjem fl-20 ta' Settembru 2024. L-istil akademiku popolari ta' Charles Briffa. Kitba ta' Philip Borch, Muża Karkariża fl-Oratorju ta' San Juan. Charles Mifsud żewġ poeżiji fuq il-Kaptelli f'San Juan u San Juan il-Maqdes. Kitba ta' Giulia Muscat, il-ħajja fil-passat, u poeżija ta' Xavier Sammut, hawn beda kollox. Nsemmilkom kif qalet Marija Spiteri ħa nkun qed nagħti xi ftit tomiet dwar ix-xogħlijiet li f'daw l-aħħar 10 snin li kien ilu magħna l-Professur Charles Briffa tagħna xogħlijiet differenti, xogħlijiet li għandhom x'jaqsmu ma' drawiet, ma' folklor, letteratura li tinkorpora fiha l-poeżija, l-proza, eċċetera. L-istil akademiku popolari jinstema paradoss, kontradizzjoni. Għaliex jew akademiku jew popolari. Imma il-professur Charles Briffa irnexxielu iżewweġ dawn iż-żewġ kontradizzjonijiet flimkien. Kien kapaċi b'mod akademiku jfisser dak kollu li huwa possibbli mal-letteratura mal-lingwistika, imma kien kapaċi jfihem b'mod sempliċi lill-kotra. Fostom mill-2014 law fostna f'Muża Karkariża. Is-sem ta' Charles Briffa fih dan il-letteratura Maltija baqgħet iħsa l-aħħar. Il-kelma mirquma li kien juża tibqa' miftakra anke wara mewtu għaliex kentu wera l-importanza tal-lingwa Maltija u l-abilta tagħha li kapaċi tfisser u tanalizza temi letterari, estetiċi, soċjoloġiċi, filosofiċi, lingwistiċi u l-bqija. L-Briffa niftakru fost l-oħrajn bħala skolar, lingwista, traduttur, poeta, kritiku letterarju fuq kollox ħabib. L-umiltà u s-serjetà li kien ifisser u jgħallem fuq ħwejjeġ varji jiġdu kemm dan il-bniedem kien u jibqa' ġgant fix-xena letterarja u lingwistika ta' Malta. Sa mill-bidu ta' twaqqif ta' Muża Karkariża 2014, dejjem tal-kontribut tiegħu fis-serati li ttella matul is-snin, fostom fit-toroq Karkariżi, f'kappelli u knejjes Karkariżi u l-barra mir-raħal ngħidu aħna f'Palazzo De Piro l-Imdina. Ħafna mill-kontribuzzjonijiet tiegħu kienu jkunu studji riċerkati minnu bir-reqqa. Però l-isbaħ memorja li għandna ta' din il-persuna letterata żgur li hija l-ispjegazzjoni dettaljata kalma u fuq kollox akademika tiegħu li kien jagħti meta jiġi biex jenalizza temi diversi. Żewġ temi ewlenin li joħorġu mill-kitbit tiegħu meta jiena analizzajthom f'għaxar snin sħab u tajt il-lista tagħhom. Ħarġu żewġ temi fundamentali twemmin nisrani u l-folklor Malti. Kemm il-darba sewwex dawn it-temi flimkien fir-riċerki tiegħu u drabi oħra jinkiteb ukoll xi poeżiji fġieħ xi figuri qaddisa fosthom bla dubju lil Santa Lina li fil-kitba riċerkata u etimoloġika tiegħu jistqar mal-udjenza u ħa nikkwotah. Ħbieb, jien qatt ma nuża l-forma Taljana Santa Elena, imma dejjem nuża l-forma Maltija Karkariża Santa Lina. Il-kelma jfissirha jagħti l-istorja, l-etimoloġija u s-semantika tagħha biex jispjega t-tifsira u l-oriġini tagħha. Kellu għall-qalbu l-idjoma Maltija li mhux biss xandara f'Muża Karkariża imma wkoll fuq il-mezzi tax-xandir. Ngħidu aħna jagħmel dan meta jagħti t-tifsira tal-espressjoni il-flus ta' Santa Lina fil-kitba tiegħu f'min fhom lieni l-Karkariża. Jew meta janalizza l-kelma ħerba fil-kult Marjan tal-Madonna tal-Herba f'Birkirkara. Hemm misconceptions sħiħa illi din Madonna tal-Herba għaliex ħerba. Jagħti espressjoni sħiħa fil-poeżija tiegħu u fil-kitbiet tiegħu xi tfisser il-Madonna tal-Herba. Min hawn ma joħroġ biss it-twemmin nisrani imma wkoll element folkloristiku Malti li rrid ngħid li Charles Briffa kellu ħakma tajba tiegħu. Fost l-oħrajn isemmi l-elementi folkloristiċi u l-użanzi marbutin max-xar ta' Ġunju, fosthom is-solstizzju u l-ħoġġiġa ta' San Ġwan. Inkella meta jsemmi l-użanzi u t-taqbiliet marbutin mal-miliet bħal Ninu Ninu tal-miliet. Briffa jsejħ dawn l-elementi folkloristiċi bħala u ħanikwotaħ tiswir ta' deriet f'moħħ mis-sirijietna, għaliex dawn huma użanzi għelim u werf li ilhom jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz ta' tradizzjoni orali. Din il-versatili ta' f'kitbiet uturi kemm dan il-bidem kolt kien kapaċi jitratta temi diversi speċjalment dawk marbutin mal-folklor, ma' tradizzjoni orali u merf mis-sirijietna. Però ħafna jaħsbu li kiteb biss kitbiet kritiċi. Għandu xi kitbiet anka letterari, anka fost Muża Karkariża. U il-kitba poetika tiegħu ma naqsitx, għaliex il-kitba hija li tixhed twemmin nisrani tiegħu speċjalment fil-poeżija jisimha Dulur, iddedikata lil xbiet l-om tal-imħabba taħt is-salib qattar dem milena. Din hija dawn huma żewġ versi meħudin mill-poeżija Dulur. U kien anka ipproklama wkoll hawnhekk il-belt fi knisja oħra din il-poeżija fi żmien il-ġimgħa l-kbira. Ta' bil-ħaq f'din il-poeżija nilħu l-kontrast bejn il-Madonna tad-Duluri li baqgħet sal-aħħar ma bina taħt is-salib u dik il-mara żagħżugħa li twettaq abort biex teħles mit-tarbija qabel twelida. Naraw kontrast qawwi bejn dawn iż-żewġ nisa. Jinħareġ paradoks qawwi bejn l-azzjonijiet ta' dawn iż-żewġ nisa. Waħda li tirrappreżenta l-imħabba u l-oħra li tirrappreżenta d-distruzzjoni li tbiċċer u tarmi lil bina ħaruf. Il-metafora tas-salib donna testendi ruha kważi nistgħu nsejħuha bħala metafora ċentrali fil-kitbiet tiegħu, donna testendi ruha wkoll f'poeżiji oħrajn. Għaliex għall-poeta s-salib huwa l-elm is-sinjal tar-rebħa fuq il-ħażen u propju fil-poeżija. Santa Lina kif nagħtik ċieħ jesprimi l-fidi tiegħu f'dan is-salib imtella minn qablu bħala d-dawlu d-del tar-ruħ silma. Fl-apostrofi jew kelma oħra l-indirizz lil Santa Lina qed jindirizza. Il-poeta jesprimi twemminu forma ta' ritornell, xi ħaġa li tirrepeti ruha. Nagħtik ġieħ biex jirrepeti fl-istess ħin jenfasizza retorikament il-fidi f'din il-figura qaddisa li fuq kollox hija x-xempju tal-bniedem li ġor salibu u jħadnu miegħu matul ħajtu. Fuq kollox biex nikkonkludi lil Charles Briffa se jibqa' jiġi miftakar mill-poplu Karkariż. U fuq kollox mill-poplu Malti kollu bħala xandar li b'femietu u bl-istħarriġi tiegħu wassal il-kelma lil kulħadd. Grazzi. Iż-żjara tagħna f'dan l-oratorju fiha ħafna tifsiriet li jgħoduna lura fis-sekli. Ġejna f'ambjent stupend ta' fidi, ta' arti u ta' storja. It-tliet valuri sublimi madwarna huma l-aqwa ispirazzjoni għalina l-kol bħala nsara u għal-kitbitna u għal-ekk il-muża tagħna tkompli timra. Barra dan hemm istanzi kronoloġiċi u kontemporani bejn dan l-oratorju kbir, sabieħ u bil-kirkara ta' mis-seklu 16 u l-bidu ta' seklu 17. Ma nixtieqx nintilef fuq ħafna dati, imma tajjeb ninnutaw li l-epoka meta beda jinbena dan il-konkatedral fl-1572. Dik il-ħabta, Filippo Borġ kien għad għandu 5 snin, għax kif jgħid l-istoriku Emmanuel Benjamin Vella, twilet sentejn wara l-assedju tal-1565. Ftit wara devallet għataħħa li jibni bent fuq il-penizola xaret mewija, jew kif nafu wkoll l-Orja Xaberras. Fl-1573, Della Cassier beda il-Knisja Konventuali tal-Ordni ta' San Ġwan, fost l-aktar binjiet prominenti fil-qalba tal-Belt il-ġdida. Tajjeb li ninnotaw illi dak iż-żmien ix-xaqliba tal-Porta Mal-Sanxett, inkluża Manuel Island, kienet ħares dritt fuq xaret mewija fuq din il-penizola. Kienet kollha fil-limiti tal-parroċċa ta' Bilkirkara, anke meta l-istess Dun Filippu sar kappillan fl-1594. Dan l-oratorju u s-sakristija faċċata tiegħu imbnew b'ordni tal-Gran Mastru Alof Dawnjakur bejn 1602 u l-1605. U 5 snin wara fl-1610 Dun Filippu beda jibni l-Knisja l-qadima tal-Assunta. Infatti, kif kien xiera ukoll, daħħal l-istemma ta' Dawnjakur fil-faċċata stupenda tal-istess Knisja. F'dan l-oratorju ukoll, il-kbir Caravaggio pitter il-kapolavur tiegħu taqtu ir-ras tal-Battista fl-1608. Fl-istess epoka, Dawnjakur il-Gran Mastru kien qed jippjana l-famuż akwedott li jtul mal-periferija tal-Imrieħel f'Birkirkara u li żżanżan fl-1615. Naraw mela li minn tul żewġ millenji ta' storja, dik kienet medda relattivament qasira ta' snin illi matula seħħew ġrajiet bl-istess protagonisti illi qarbu kif kont qed ngħid lil dan l-oratorju ta' fidi, arti u storja ma' żviluppi ewlenin f'Birkirkara. Imma minn barra dawn iċ-ċenni storiċi u xebħ kronoloġiku, hemm narrattiva aktar personali. Jien ukoll il-lejla fi xuħiti qiegħed niftakar żewġ episodji minn tfuliti f'dan il-konkatedral. Fil-bidu ta' snin 60 konna abbatini u ġabuna hawnhekk għal funzjoni li kien organizza il-kanonku Giuseppe Delija għal piccolo kleru jiġifieri għall-abbatini mill-parroċċi kollha. Kien kważi qafilna f'dan l-oratorju biex ma nagħmlux biex storbju sakemm tibda l-funzjoni. Tant li niftakar li l-Monsinjur Arturo Bonnici mnalija kien ir-rettur dik il-ħabta, illi daħal darbtejn is-sikkitna ta' tfal illi konna kellna 7 sena biex noħorġu biex nidħlu għall-funzjoni. Dik kien il-bidu dak iż-żmien tal-proġett ta' gruppi ta' abbatini Maltin illi kull sena kienu jmorru jservu fl-Arċi Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Imbagħad niftakar iktar xi ħaġa iktar personali. Pontifikal b'suffraġju għal-vittmi tal-assedju, kien propju għeluq l-400 sena mill-assedju, 8 ta' settembru tal-1965. Min barra l-kanonċi tal-katedral kienu stiednu wkoll dik is-sena, u naħseb li anke fis-snin ta' wara, lill-kappillani konventwali ad honorem tal-Ordni ta' San Ġwan. Fostom kien hemm il-preposto ta' dak iż-żmien, Monsignor Ignazio Xibeles b'sajla. Kien ġabna miegħu hawnhekk lili u lill-mibki Winston Lawrence Hamid, it-tnejn konna abbatini u studenti fl-istess klassi fil-kulleġġ ta' San Luigi. Niftakarna fis-sakristija faċċata. B'ħafna Monsinjuri Kappelliani ilestu bl-ilbis korali bil-mozzetti violacei. Kien żmien post-konċiljari, kien għadu kif speċjal konċilju u kienu bdew deħlin ir-riformi liturġiċi. Kien hemm min oġbuħ u għaġġel u kien hemm min kiddewħ u baħi karkar. Dan smajtu ċar jew ħareġ ċar għall-inqas f'battuta kważi minn taħt il-sin, imma kif konna qegħdin dakinhar fis-sakristija affullata kien faċli biex tismagħha x'kont qrib. Battuta xotta bejn żewġ monsinjuri. It-tnejn kienu professuri, niftakar tajjeb, wieħed professur tal-filosofija u l-ieħor professur tal-klassiċi. Imma t-tnejn kellhom idea differenti. Wieħed libes ir-rukett bil-bizzilla kif konna nafu dejjem u l-ieħor libes speċi ta' spellizza mingħajr bizzilla għax ħaseb li jekk ir-riforma titlob ir-riforma fil-liturġija. Tal-bizzilla għal l-ieħor meta nara lilek nikkonferma li darbtejn insiru tfal. L-ieħor il-modern pront wieġbu u meta nara lilek nifhem kif hawn tfal qatt ma jsiru ġil. Botta xotta u impromptu imma risposta inkejjuża. Għajt niftakar dik il-frasjoloġija komparativa kull meta xi ħadd isemmi d-distinzjoni bejn il-modern u l-konservattiv. Imma lejla minn barra l-fidi, l-arti u l-istorja għandna wkoll sentiment ta' ħajr doverus. Laqgħana hawnhekk ir-rettur Monsignor Paul Carmel Vella, il-prelat li safti tilu kien il-prepostu benemeritu u maħbub tal-protokolleġjata tagħna. Nibqgħu niftakruh kif fil-ftit li tħalla fostna minn barra l-indukralna sew il-fidi tagħna, mexxa l-quddiem restawr kbir tal-opri tal-arti fil-Bażilika tagħna, il-Bażilika ta' Sant'Elena. Grazzi Monsignur. Grazie a tutti. Żewġ poeżija qosra jirrelataw ħafna ma' dan il-ġawra tal-post ġawra li qegħdin fih. L-ewwel poeżija li se naqra jisimha San Juan il-Maqdis. Il-belt tagħna l-Maltin ikullana ta' ġawriet imħażma b'iswar qawwija li ħarsu l-wirt u l-ġmiel fil-qalba tagħha. Il-bereġ kbar, l-imqades żbieħ, mużewijiet u bil-njiet li għamlu ġieħ li l-din il-belt mibnija mil-ġentlomi għal-ġentlomi. Imma bla dubju, il-ġawra li tisbuħ u l-ġawra mhijiex kif il-Maqdes għani ta' San Juan. Miżawt fiħin nifsu b'teżori u kapolavuri tal-arti u ħelel il-bniedem. Jispikkaw la razzi, rigal ta' Grammastru Perellos hekk kif inħatar sultan. U l-kwadru ta' Michelangelo Marisi, il-Caravaggio, li juri b'sena kbira il-qtuħ ir-ras ta' San Juan il-Battista. Jista' wieħed jgħid lill-belt hi tal-beltin. Imma l-Maqdes ta' San Juan ma jista' jiex ħadd li huwa l-akbar ġawra tal-Maltin. Grazzi. Il-poezija li se naqra jisima fuq il-kapitelli San Juan, daw il-kapitelli miżaw bih San Juan. Taħt min dan l-irħam kemm hawn nies qegħdin fit-tlam. Kemm gran mastri kavallieri mirdumin f'dawn il-filliri. Kienu kollha nies b'saħħithom imma l-mewt l-istess qerdithom. Jekk sultan, sinjur jew fqir, f'dan l-istat kulħadd il-sir. Kollha ntemmu ġisem ieħbes sfaw kelletri ġodha twiemes. Kienu nies li jikkmandaw, xrik ta' stoffa jissaraw. Kienu ċorba ta' qalbiena b'seħħ il-fidi nies gwemmina. Kienu nies li sabu glorja tul il-milja tal-istorja. Kienu nies li jgħixu magħna fuq din-nitfa' gżira tagħna. Illum baqa' biss isimhom għax il-fdal minn ġisimhom u gozzadhom li sar trab. Dej fuq xi ħadd kollox dab. Fuċċ il-mewt ma hemmx unuri, tista' tkun imqit u gburi. Imma Malta bit-tpattija b'rat il-ħajr ta' dil-lubija ta' tiġih lil dan il-fdal b'monument fil-katedral. Grazzi. Għalqet il-bib libset il-headphones u għalqet għajnija. Ras id-dinja fil-passat meta tfal kienu jilabu barra jiċċajtaw u jitħu flimkien, kemm kienet sempliċi l-ħajja qabel. Żaqqa waħda Amelia daħlet fil-passat, razza żuha bil-qiegħda fuq il-bankina wieħda li nkollu tiċċekkja l-arloġġ xandeb li kellha daqs li kieku kienet tissinna li xi ħadd. Għadda żagħżugħ bukkett fjuri minn quddiem Amelia u poġġa' din iż-żagħżugħ. Sematu jgħid minn taħt l-isien l-assa biex imorru Tereza, għamu u tarqu b'kemm trott salib. Amelia marret warajhom u fl-istess ħin tittaħseb. Tereza huwa sa mumma tidher bħala wkoll minn titriġat li kienet ragħad t'omma, komplett tiġri sakemm fl-aħħar spiċċat f'nofs għalqa. Saħbiet wara siġra titlob li ma jarawix. Ratu hemmhekk bil-qiegħda qisu medin fis-seba' sema. Kemm huma ħarrin flimkien ħasbet Amelia. Il-fatt li dik iż-żagħżugħ setgħet kienet omma baqgħet taħseb fuqha il-ħin kollu. Ħasset sew li nittifel u rat li kien jixbaħ l-imisfiera. Baqgħu hemm jitkellmu għal sigħat u Amelia baqgħet hemm tisma' kollox. Daqqa waħda Amelia fetħet għajnija li terġa' tisma' l-ġenituri tagħha jiġġieldu u ħassitha qalba sewda. Ma setax semmen li dawn kienu omu missiera, kif qabel kienu taqsek jinħabbu u issa jiġġieldu biss. Forse l-ħajja tal-lum il-ġurnata jew it-tuqol tal-ħajja. Nistedinkom nitrasportaw ruħna għal-ftit f'maqdes ieħor. Forsi maqdes iktar omli, sempliċi m'għandux dan il-lussu artistiku ta' fama internazzjonali, imma li għal nista dak iż-żmien u għal dak iż-żmien kien fih l-essenzjali fejn missieridna kien jinġabru għar-ritwali u għas-sagrifiċċji tagħhom. Nitilgħu flimkien il-mogħdija li twassalna faġar qin jew l-imnajdra fit-tarf tal-qrendi u f'wieħed mit-truf tal-gżira Maltija. Dik it-tela rridu li tilgħuha u mbagħad wara naqtgħu nifisna nerġgħu ninżluha. Hawn beda kollox. Quddiem dan l-ħaġrat li għal xi wħud jidru ħorrox borrox, hawn beda kollox. Hawn fejn tistrih lajn ma tara bini xejn li f'dan l-imkien fejn fih kull emna u kull izmna tixxeblek mal-ħaġrat fil-qima tal-Allat. Awni għaf kollox, kull ħoss, kull krib, kull weġa, kull tiġrib. Ħarsitna l-bot timxi fuq ix-xefa, fejn l-ibħra jommu u l-irjieħ jiltaqgħu, jirrakkuntaw u jimmarkaw ġrajjiet it-tifkirijiet. Hawn paċi u skiet jirrenjaw fil-kwiet. Fejn ix-xefa ibus l-ibħra, tila gżejra minn ġolqieħ, fejn madwar jobrom u jdur kull tip ta' riħ. Hawn beda kollox. Quddiemi ħaġrat b'qima lill-Allat. Quddiem dil-firxa xari fejn kollox jinbet waħdu. Mingħajr dris, mingħajr tinqir, mingħajr taħbit ta' qalb il-moħriet. F'dawn il-ħofriet jerfa' rasu kull tip ta' xitel. Bħallansa l-ikħal, il-brimba s-sewda u fuq kollox il-bellus. Fejn ix-xemx lill-art dwus. Kollox jisponta qalb il-blad, mingħajr ma jitlob minna xejn, mingħajr ma jħadd minna l-idejn, u milli rkejjen titla' sħiħa minn tassata l-kollha fwieħa, gżuż spuntati qalb il-blad bi swid dal-Maqdes tal-Ħaġrat. Kienu jafu mis-sirijietna fejn itellgħu dawn l-imqades talb, duħħan, sakrifiċċji, kliem l-orakli flimkien jidwi. Kemm inħossni aktar ċkejken quddiem kobor dawn l-inħawi, fejn il-qima lill-Allat telet wieqfa qalb il-blad. Hawn beda kollox, hawn waqaf kollox, hawn jintemm kollox. Quddiem l-ikbar artal taħt id-del ta' qassisin kbar, quddiem l-għotja b'sakrifiċċju fejn bit-tama ta' benefiċċju del l-uħtija jiġu mottija. U mifdija, fejn fid-daħna tal-irmiet jibqa' jsaltan il-kwiet fis-skiet. L-ebda ġiger, l-ebda trakter, l-ebda krejn immexxi bl-idejn ma waqfu dawn il-ħaġrat imma saħħet il-bniedem bil-għaraq nieżel sielem malhom u l-spallin. Nittamaw illi ġenni l-bniedem ma jwassax biex jidarma daw il-bniet. Narawhom żejda u nidluhom f'xi binja mostruża komplu sussiment. Bħal dejjem nirringrazzjaw il-Sinjura Terry. Johann Sebastian Bach ikkompona dan l-arjoża sabiħ bħala l-ewwel moviment għall-kantata numru 156. I stand with one foot in the grave, jien ninsab seq waħda fil-qabar. Bach oriġinarjament ikkompona din il-mużika bħala talb għal dawk qrib il-mewt. Mhux soltu li nisimgħu dan ix-xogħol bil-kitarra, però llum se nisimgħu u napprezzaw il-ġmiel tal-użu naturali tal-kordi. Joseph Gauci flimkien ma' Elena Muscat fuq arranġament tagħhom arjożu. Thank you. Naddu issa għat-tieni parti. Studju u kitba ta' Mario Gawċi għandi xi ngħid fl-oratorju tad-Dekolatto. Poezija ta' Teres Paċ, Santwarju, kitba ta' Katrina Paċ Sammut, hekk kif dħalna d-dar, kitba ta' Nathan De Bono, Vjaġġ fi żminijiet oħra, u l-Immakulata Konċezzjoni, poezija meħuda mill-ktieb Vincenz Ciappara, Leħen il-Muża, edituri il-Professur Lino Bianco u Alessandra Bianco. Taqra Alessandra Bianco. Wasal żmien ngħid tiegħi. Mhux biex għandi xi nżid ma' dak li ġat għal fuqi. Mhux ftit kienu dawk li pruvaw ikisruni. Qaluli la għandi invenzjoni, la għandi disin, la għandi xjenza fl-użu tal-kulur, u żqanqas dekor. Dak il-ħelu Vanni Pietro Bellori l-ewwel wieħed. Sitt nifaħħarni wkoll. Ibda minn dak, dak ċertu l-Oberto Longhi li bejn iż-żewġ gwerer mondjali, studjani bir-reqqa, ħareġni għad-dawl u tan il-pedana li jintom tan tolluni fuq, fil-waqt li fl-istess jintgħidu li jiena l-iktar wieħed mill-aktar karattri diffiċli u rivoluzzjonarji fl-istorja tal-arti. Iva jien. Jien, Michelangelo Merisi, jew kif magħruf ma' kulħadd il-Caravaggio. Tgħidu li ħajti u l-arti tiegħi huma inseparabbli. Kemm il-kurrenti kulturali vibranti ta' żmieni, kif ukoll mit-turbulenza tal-istorja personali li ta' bil-ħaq. Il-ħaqtuli salidi sa' kull nitfa' dettal ta' ħajti u ksirtuli kull etika tal-privatezza tul l-14 xahar li dom ta' magħkom Malta. Imma l-wirt li ħallejtilkom poġġikom fuq mappa internazzjonali tal-opri tal-arti mondjali. Ma tistax tiftakar f'Malta mingħajr ma tirreferi għall-akbar tila hawn warajja. U ma tistax issemmi lili mingħajr ma semmi u tiftakar f'Malta. Tgħidu li fil-qalba tal-pitturi tiegħi hemm dominatur komuni marbut mal-filosofija tal-emozzjoni intensa. Biss kunu għafu li f'dan il-kwadru l-emozzjoni hija waħda sterili, maqbuta f'ritratt fotografiku tal-ġraja taqtuħ ir-ras ta' Giovanni Battista. Kif wara kollox taqgħu l-kavalliri u li lilhom poġġejtilhom rasi fuq platt biex huma u intom tibqgħu tiftakruni f'dan l-oratorju. Il-post fejn l-bistuni ta' kavallir u ftit xhur wara eżonerajtuni. Għax iva, jiena kont, qalil, imma fuq dan it-tilar ħallejtilkom testimonjanza mill-aktar mansa tiegħi. Kelli nikkontrolla temperament furjuż ta' dem mibaqbaq. Fuq tila ma ta' madwar 3 metri u 9 soli u 5 wiesa li dom ġrali sħaħ nġebbet u nistira fija. Waħdi, naħseb din is-sala vojta, donna auditorium biex nara kif se nipprojetta dawk il-pinzellati ta' dlam u dawl biex inwettaq ix-xewqat tal-grammassunja koll li sami minn duċejt Malta ma waqafx xi tambar biex infittex niddielu. Imma jiena lili ħadd ma jitmandali ħajti. M'hemmx argumenti. Ix-xena ri tas-seħħ ġewwa ħabs f'Ruma. Fuq naħa ta' xelluk qassamt aggruppament nof stond kompost minn ħames karattri kollox. Il-bojja inklinat lejn l-art b'saqajh miftuħin qed jagħti lok biex jgħaddi ġisem Ġwanni minn taħtu. F'waqt li bidu l-leminija solida ma' rasu għala voli qata ħilu barra baqa' jrossa mal-art u b'sejf qasir fidu ta' xelluk ħatafa minn xagħru li ma tmurx taħrablu. Fin-narrativa ta' xena kissir ti tradizzjoni ankrata f'tipoloġija tal-pitturi ta' żmieni u nieqsa minn elementi ikonografiċi tal-qaddisin. U ħallini minn raġġieli u simbolizmi u anġli jtiru fil-madwar. Għażbu ftit, araw. F'nofs it-tila poġġejt ras ġwejda mal-art mingħajr ebda reazzjoni. Għax waqt li kont inbitter ftakart fil-ħafna qtir brutali li kont nara madwari fit-toroq ta' Ruma u Napli. U fl-istess ħin, il-qtid kisa ħubieret tal-Battista, patrun tal-ordni, donnu l-ħaruf tas-sagrifiċċju u li minn rasu ħriġt għall-ewwel u l-unika darba il-firma tiegħi u żidt magħha litra F għal frater. Għax dak iż-żmien kontu għadkom tqisuni bħala ħukom. Imma dik il-firma minn Dem il-Battista bħal donna markat il-futur infeliċi tiegħi. Għaliex il-mewt kont qed inħossan dendla fuq rasi daqskemm kienet tidher din ix-xena li jibdiha Ġwann il-Battista u se nkompliha jien. Iva, l-impostazzjoni prepotenti tal-kap tal-ħabs li mhux darba jew tnejn spiċċajt mill-etika miegħu wieqaf twil immudellajtu fuq il-figura u l-fiżjonomija tal-Gramassu Unjakur. U meta tqumu bil-wiefqa u terzqu leh tindunaw li wiċċu jġor dispjaċir, dieqa u dilemma kbira għal dak li għamilli. Għax kieku bqajn taw, kont nagħmel Malta ċentru tal-arti barokka dinjija. Iva lilu rid, għax hekk kif jippandani biex infittex il-lesti il-pittura li għamiltlu, jiena rid ukoll jikkmanda n-narrattiva tax-xena, jipponta sebgħu u jordna l-bojja jaqbad li rasi u jfittex jeħles minnha u jpoġġiha fuq platt. Bil-qawwa taż-żebgħa xelt lejla mdalma f'waħda allucinanti biex minn għalija nipprova nilluminalu moħħu kif jidher fil-kwatru, moħħu mhix hawn, biex forsi jipproteġini fil-waqt li lbistu il-manja kalza bajda u kappott ta' kulur akwamarin biex intaffi ftit mir-riġidità monokromatika kannellija tal-kwatru. Min jafx kurzita għandkom biex kunu tafu minn dik il-mara żagħżugħa braċċa baxxuta pronta biex tqiegħed rasi fuq platt. Forsi Salome tal-bibija, jew min jaf, xi għaddejja notturna li minn tiegħi li bħassef fina tarre Erodi kienu jsaħruni biġwielhom fil-waqt li jseduċuni bil-wedi żinja fis-satra tal-lejl bejn tazza u mbiet ħamra oħra. U wara li sifnitli personalment, ħadet dak li riedet, issa iddispjaċuta għal dak li ġabet bidejha. Kompliċi ta' dan ir-reat faħxi. L-anzjana ħdejn it-tfajla poġġejta biex tikkontrapponi ż-żużija, iż-żużija u x-xuħija li qatt ma kelli ċans indur. Stanti kontrastanti ta' ħajjet il-bniedem li ta' spiss kont indaħħalhom fil-kwadri tiegħi. Ix-xieħa miskina imħawda b'dan ir-reat faħxi li seħħu qudiemha kellha l-kuraġġ li tkun reattiva. Uqbatta f'mument turbolenti brasa mgeżra b'xalla fina tal-għażel fil-waqt li bidejha tnejn ma rridx tisma' dak li kien qed tara bajnejha. Il-ħin li tajtuni kien qasir wisq. U xtaqt ngħid xi ħaġa dwar dak il-kulur aħmar elettrifikanti li kont sibtu wara ħafna esperimenti nilagħbuna fex l-insetti minerali tratt tal-ħanfin u estratti tal-pjanti. Kien lejra ta' kulħadd. Kulur lussus infittex u ta' spiss jippruvaw jikkopjaw lilu u lili. Ma l-aħmar vibranti f'dan il-kwadru huwa strateġija sħiħa. Mhux taraw il-sinastrat magħmul biss biex jiġbed l-attenzjoni u jsaħħaħ l-impatt tax-xena ta' toħol ras tal-Battista biex sottilment neżemplifika xi jfisser martirju mingħajr ħafna tixjir u titjir ta' anġli u attribwiti oħra tal-ġenna. Hemm waraq fil-żewġ ħabsin kurjużi jippruvaw jaraw kull nitfa' dettall dwar dak li kien qed jiġri fl-aħħar nifs tal-Battista. U bħal dwar li nistħajjellilkom tippruvaw tanalizzaw kull nitfa' dettall ta' ħarti u kwadri biex dwari ma jaħarbilkom xejn. Nonostanti l-ħajja qasira tiegħi ta' 31 sena, hemm ħafna affarijiet li se jibqgħu sigriti u jindifnu magħlu għajnejja. Ħadd u nerġa' ntenni, ħadd mhux se jkun jaf bihom. Bil-ħabb, ġimgħtejn ilu ħareġ fid-dawl kwadru ġdid esposta l-pubbliku li longi biss kien raħ. Ir-ritratt ta' Monsinjur Maffeo Barberini, futur Papa Urbanu Tminja, li jintom il-Karkarizi tant kburin bih. Saħħiet. Ftit sibiet dwar id-dar tal-la. Santwarju. Hemm post li nżur biex neħles minn innifsi, ninfatam bħal ħaruf minn xkiel l-irbit, fejn l-eku tiegħi stess ma nismax jidwi, għax nisma biss il-leħen troglodit. Jaħtieġ li mmur, inkella dan l-ispirtu jixxenna jibqa' dejjem għall-ħelsien u jaf min jgħix bit-tama imut bil-pena u l-pena magħha taf iġġib tal-fien. Dan nerf akut jeħtieġ ingwent li jaħji. Dan nifs batut ifittex kif jaħfir. Din letargija il-ħeġġa tixtieq tilbes, di toqla trid il-ġwienaħ tal-ħawief. Hemm taqa' kull-purtiera mas-supplizju, tiċċarrad kif jiċċarrad il-kustat. Ifittx warajja l-esri mingħajr maskra, dajjef, il-sej, jixtieq jiġi rxuxtat. La dan il-post jaf jaħji, fejn għall-folla? Għaliex il-baħħ? Kif ma jiġbitx warajh? La r-ruħ ma jmiss, la l-għajn ma jinterċetta, għajr biex li birb jipponta lejh subajh. Kif ma jirribattix kull meta l-bniedem jagħmlu tapit, b'kull musikant jabbieħ? Kif ma jxammarx il-kmiem u jiknes kinsa biex jerġa jsib mill-lest il-fuq jollieħ? F'dal post li nżur, ħanfittex li nistejqer hemm miġra li b'xortija tista' tkun. Di xorti ma nħallas ħaraġġ għalija għax ġiet brigal u hekk trid tibqa' tkun. Inpoġġi din il-miġra ma xufteja u nlegleg ħa nistaħja mill-uġieħ u noħroġ sodisfatta bl-esperjenza bħal min il-ħaws la mela u issa strieħ. Grazie. Ekkif tal-naflar, waqad dalma kbira xinqalqet l-entratura tal-ar. Imnalla kont ma' sħabi Marko u Elena li kienu miegħi fuq missjoni tal-arkeoloġija. L-iskop tagħna kien biex insibu l-fdalijiet tal-annimali ta' żmien il-preistorja. Fl-aħħar, kien tejjer naxxilna? Uff, kemm hawn dlam, jien itwerwer għax id-dlam ċappa mhuwiex ħabib tiegħi, gerger Mark. Issa m'hemmx tagħmel Mark. Bil-kasaba t-torċ jekk tibża daqshekk, qaltlu Elena waqt li ħarġet tliet torċijiet għal kulħadd. Ejja ħanibdew, qetli l-oħrajn. Iddeċidejna li Mark ifittex fuq il-lamin, Elena fuq xelluk u jien fin-nofs tal-ar. Ma ftit wara Mark ġie fuqi u ċċuha bija tkarti. X'ġara Mark? Staqsejtu. Ma smajtux leħen ta' raġel jgħidilna biex nitilqu minn hawn sa fejn naf jien, suppost li nwaħedna, irrakkonta Mark. Le tama ħabta u sabta twerżieqa ta' Elena, qas ilħaqna spiċċajna s-sentenza. Jien u Mark dorna u rajna li Elena kienet sbarxxiet. Inkiss morna fir-rokna li rajni għall-aħħar. Qalbi bdiet tħabbad sitta meta rajt li mal-ħajt kien hemm messaġġ miktub kulur aħmar nar li kien jgħid għandkom rastażun u rewx ħanatikom l-aħħar ċans biex titilqu minn hawn qabel jiddispjaċikom. Jien u Mark ħarsna lejn xulxin ma f'kemm trott talib it-torċijiet waqfu jaħdmu. Fid-daqgħa u l-ħin Mark beda jwerżaq u jgħid. Jien provajt insegwih imma xi ħadd inbuttani u tliftu. Is-sinti miss għajjat leħen li ma kienx ta' Mark. Mill-ewwel bdejt niġġiem ma' fidla ma tantx stajt nara fejn kont mixja. Indunart li din il-figura kienet tefa' ta' ġebla l-bogħod minni. Sfortunatament il-passaġġ li kont għaddejja minnu kien jagħlaq. Bdejt nibki norfuħ imma f'dak il-ħin qomt u sibt ruħi fis-sodda. Indunart li kienet biss ħolma. X'ħolma kera dik qed minn taħt l-ilsien maħsula bl-għaraq niżel minn ġbini. Fi żminijiet oħra. Is-sifli għadda kien il-ġurnata vera sabiħa. Ix-xemx kienet tiġi ġmiela u tiġi tgħid li mmur sal-bajja tal-Marsa x-xlokk. Kif kont mexi fuq il-bajja, rajt xi ħaġa tliq ġarramel. Kien għarrox ta' jedin kulur id-dib. Peress li kien hemm ix-xemx tirrifletti fuqu, iktar spikka, jien minn ma qatt naħsibha darbtejn, irbis l-orlox f'idejja u darwat ir-rota tiegħu. F'ħakka tajm, għamrih qawwi u r-ramel beda jtir għall-wiċċi. Ġismi jagħmel xewk bil-biża' għax ma stajx nifhem x'kienet jiġri. Il-riħ waqaf ħesra u sibt ruħi ġobajja oħra. Bidu ħassejni disorientant, madankollu wara ftit bdejt nifhem fejn kont biċċajt. Ma stajx nifhem il-għajnejna. L-orloġġ kien ħaddi lura fi żmien. Mela bjen ta' madwar jistajn nifhem li kont mort 200 sena lura. Fid-daqqa l-ħin, nara r-raġel għaddej, ir-raġel kellu madwar 30 sena. Kien lebes mitz għal sitim qatta u qorb saqaħ. Kellu wkoll moża miegħu. Kienet tibbih il-ħalib ta' moża. Rajt ukoll ħafna nies blonnella u tfal jiġru jilabu barra lob tradizzjonali Malti. Il-maħt ukoll karettuni żmien magħluh ħmier għaddejjin fit-triq. It-triq kienet imħarta u ma kienx fija labini u naqas karozzi. Jien bqajt mistaġġeb kif dawn in-nies kienu jgħixu bi ftit flus u lutzu imma kienu kuntenti wiċċa mad-dawn. Madan kollu bdejt inħoss in-nuqqas tal-familja tiegħi u xtaġ nerġa' mhur. Immur lura fil-preżent. Qed aġitejt li nerġa' mmur lura fuq il-bajja li kont fija oriġinarjament u ndawwar l-orloġġ ħalli nerġa' mmur fil-preżent. U hekk għamilt, għamrih qawwi u sibt ruħi fil-preżent. Kelli 700 sena biex nerġa' lura ħdejn familti. Bżajt ftit li se nibgħu fil-passat imma nħossni fortunat li mmort lura fi żmien u rajt kemm il-Maltin kienu jgħixu ħajja sempliċi u kienu japprezzaw il-ftit li kellhom. Nixtieq li nibqgħu nħaddu dawn il-valuri u ngħadduhom minn ġenerazzjoni għal oħra. Maria Makolato. Kollok kemm minn sabiħa o Marija, isbaħ minn ġmiel ix-xemx fil-qawwa tagħha. Oħlam il-wart iħeġġeġ fir-rebbija, għax int biddija ta' ħajr Alla mlibsa, meħlusa mit-taħsir tad-dub ewlieni. Tisboq kull ġmiel maħluq għax int it-temma. Taħsib Alla jambirka fost in-nisa, li fik minn dejjem riet isseħħ il-weda. Li mill-jasar ta' tnub ikoll il-koll jifdina. Għalhekk Alla l-Missier x'ħin ħalqek sebħek, fir-ruħ u l-ġisem sabiex inti tisfa. Tar-ruħ il-qodos dik l-amara xierqa, li fija u minna imħabtu kella s-sawar. Il-ġisem tibnu li sar bniedem bħalna, tassew il-ħwejjeġ kbar rid jagħmel miegħek. Alla s-setan la fost il-ħlejja kollha. Lilek qabel iż-żmien, qabel kulħadd, rid jagħżel biex tkun l-ewwel mifdija. Għax m'hemmx għal Alla la ġejjieni, la jmoddi, imma kollox iwissa, u lilek. Lilek biss rid iżejjen b'dan il-ġieħ waħdini. Kull meta nħares lejk maħbuba tagħna, fi ġbija mnaqxa minn idejn il-bniedem li qatt ma jista' jqabbel sew lil ġmielek. Froda ta' mħabba safja bik din qalbi. Illum lejlet il-festa tal-Konċezzjoni, Elena Muscat u Joseph Gauci, b'arranġament tagħhom se jsemmawna l-kanzunetta bjuda, ġmiel ta' sunett mill-pinna ta' Monsignor Dunkarm Sajla. Kantata mis-sopran Roberta Wilson, mużikata mis-surmast Dominic Gallia. Touch me. Għall-aħħar ħames qari. Dialogu miktub minn Dr. David Aloisio li se jaqrah mas-Sinjura Claudia Aloisio taħt ras il-Battista. Nino Borċ kitba miktuba bid-dialett Karkaris, smajta tfaqqa wiċ. Francesca De Bono, riċerka tagħha, il-verzifikazzjoni popolari fl-istorja ta' pajjiżna. Poezija ta' Daniel Attart, Għaddell tal-Katedral. George Peresso, kelmtejn fuq Muża Karkariża. Fl-aħħar nisimgħu lill-Monsinjur Paul Carmel Vella, il-Knisja u Żbuħija. L-ewwel nett, grazzi tal-istedina serata mill-isbaħ taħlita ta' letteratura, mużika, pittura, ġifieri ma jistax ikun aħjar minn hekk. Ningħaqad ma' Wayne, mal-ħabib tiegħi Wayne biex insellem il-memorja ta' Professur Briffa li kien supervisor tal-masters tiegħi. U ngħidilkom li jiena marbut ma' Birkirkara ommi, Birkirkara tal-ħaġġ. Mal-għalqam, ġifiri marbut ma'kom ukoll. Tajjeb, kif smajtu dan huwa dialogu ispirat bħal Mamel Mario mill-pittura tal-Karavaġġo warajja, imma ħaniprova nagħmel xi ħaġa ħani provaw flimkien namlu xi ħaġa differenti. Taħt ras il-Battista. Kont taf li dan l-akbar xogħol li Peter Caravaggio? L-akbar fid-daqs jew fil-valur? Fit-tnejn. Li niftakar mill-lezzjonijiet tal-istorja tal-arti li din hija l-unika pittura li qatt tiffirma. Hemm mara fejna, taħt ras il-Battista, iffirma b'demmu. Iwa, niftakru s-ser ikellimna fuqha. Kien spjegalna t-teknika tal-chiaroscuro. Taf niftakar l-aktar meta qalilna li dak li qed iżommu minn xagħru l-bojja ħareġ is-sikkina għax ma kienx irnexxielu jaħsadlu rasu bix-xabla. Niftakar iwa, u l-mara bidejja ma' rasha għalhekk qed tiddispra. Ma felħitx tara dik il-makabrita kollha seħħ fuq il-Battista, bidejh marbutin wara daru u bla ma ħadd jiddefendih. Jekk ma felħitx tara, għaliex qed tagħti widnejha flokajnejha? Mistoqsija tajba. Forsi l-pittur rid iwaslilna li l-ħsejjes tal-eżekuzzjoni kienu tal-waħx aktar minn dak kollu li rawna għajnejn. Forsi għandek raġun, ċertament li hija l-unika persuna li qed tur emozzjoni fil-konfront tal-vittma innoċenti. Isma, kurzita, ġieli għaddilek minn moħħok tinterpreta b'mod għal-kollu ġdid. Kif? Jien ġieli ħaris leha. Ħaris leħ u rajt li lin-nifsi, lill-pajjiżi. Ħatħawadni l-lejla. Dawk it-tnejn fit-tieqa skont is-ser huma biss żewġ priġunieri kurjużi. Ġieli ġibdulek l-attenzjoni. Niftakru jgħid li qed joħolqu bilanċ fil-pittura mingħajrhom ikun hemm żvojt fuq il-lemin. Lili fakruni f'dawk in-nies kompjaċenti. Dawk li ma jarawx l-inġustizzi seħħu madwarhom u jibqgħu jħarsu bla ma jitnifsu. Jibqgħu hemm kemm jissodisfaw il-kurżità. X'ridhom jagħmlu jekk kienu priġunieri bħal Battista ma stennejx li joħorġu jisalvawhux? Għandek punt, forsi ħafna ma jintervjenux għax ma jistgħux. Imma l-kurżità tagħhom x'xorta t-tieni ġewwa. Dejjem aħjar mill-oħrajn dawk li kienu madwar il-vittma, dawk setgħu għamlu xi ħaġa jew setgħu m'għamlu xejn u ħallewlu rasu f'posta. Jgħidu li tfajla bil-platti hija Salome. Tagħmel sens għax fil-Bibja kienet ili talbet f'isem omma ras il-Battista fi platt. Iwa, dik tirrappreżenta l-għar karattru tax-xena kollha. Għalija għar mill-bojja. Salome tfakkarni fl-aġenti tal-ħażen, xi drabi moħbija bħal-omma. Li jġibu l-erda tal-valuri, tat-tajjeb kollu li għatina saħħitna. Mela nistħajja li l-mara taħti widnejha għalik tirrappreżenta lilna l-koll u x'hekk. Ekku, għall-inqas tirrappreżenta nies bħali li għadna nħossu, li għadna nweġġgħu kull darba li nisimgħu b'vittma ġdida ta' xi femmiċidju, kull darba li naraw ħarruba titqaċċat minn eruqa, kull darba li naraw dar antika titġarraf flimkien mal-memorji li ħadnet b'tant għożla. Jekk xejn il-mara mbikma tħallili ħin ta' tama fl-umanità. Fid-dalma sfiqa tal-indifferenza tispikka l-empatija tagħha. Ikolli ngħid irnexxielek taddili perspettiva oħra. Caravaggio minkejja li għexu bit-ter sekli ilu, rid waslilna verità qalila dwar l-insensittività umana quddiem qatt krudili imwettaq sforz l-interessi egoistiċi tal-ftit. Qed nieħu gost li qed tifhimni fl-istess ħin inkwetata ta' ferm. Għax dil pittura ma tħallinix bi kwieti. Spiss inħossni bħal Lady Macbeth li ma setgħux teħles mitbajja ta' demm il-vittma minn majdeha. Il-firma mdemma ta' Caravaggio iġġelni naħseb li wkoll b'xi mod ħassu responsabbli, li wkoll ħassu ħati għal ħażen ta' madwaru. Xi drabi inħossni bħalu. Imment ma qtilt il-ħadd, dak kien qatel xi ħadd f'Ruma qabel ħareb lejn Malta għalkemm tal-ordni? Naf, imma jien qtilt ukoll. Qtilt kull darba li kelli l-imfietaħ tal-libertà u mużajthomx biex nifdi il dawk li l-ħajja jasritom b'xi piż jew ieħor. Qtilt kull darba li rajt il-kbir jirfes fuq il-mantel taż-żgħir. U ma nissinx imqar kelma. Grazzi. Jienu kella jindu d-verto, ġemmen bik il-kora kemmu kemmu. Smajta t-faqqa wieċ. Għaw, nix, xminnek. Kemmi jili ma narok. Kifet? Kif taroni bingġini, daqqa fit-tab, u għara fil-bittija. u bħalissa fettaq nisob. U għen twiċ, bħaxjuħ li, xqolu, kiku tof kamin imħasib un kwitot. Jaqar, meħek ma smajtix tfaqqawiċ. Xidit nisma? Kienet ila ġejja u fl-axħar splodiet. U r-raħa li jizzitu mil-iħ. Mela ġar. Minet iħed teħx fi sħob. Bissib li ma smajċ. Ma naċfu iċ iħed jittkellem. Dwar il-knisja kbira, il-raħa l-xer kif sema bl-ħbor. Mela xieġrola. Ma ġrola xej. Imma dok li smajt, il-propostu bissibu jibieħa. Jibieħa. Jibieħa kif, fulinni. Hemm wieħed Amerikan li hi ta' bladu l-baħar. Ilhom sejrin biex klu bejnietem, imma wara minn wara dar kulħadd. Mela dik tal-propostu x'kull waħda biex tiegħu, imma hu jagħmel minnha. U dom hemm ngħid sa fejn iddeċiedi li jbieħa. Wieġ, għax kif kien jgħid is-Sur Feliċi li min jikmandi jagħmel il-liġi, u bħalissa l-propostu għandu tkun f'idejh. U mmexxi kif jidillu. Imma mussawa, jiġi dal propostu laqqas biss mhu mir-raħal u l-Knisja bħal dik wert mis-sirjietna min jof kemm għamlu sakrifiċċji biex bnewwa u armawha kif inhi armaw tagħmlu jaqbad il-bieħħa mingħajr ma jar jekk aħna naqblux. U n-nies, in-nies x'qoluni. In-nies tista' tgħid, in-nies tgħid ħafna xorti. Wiċ kien hemm ftit li ma qablux u ħaduha bi kbira. Imma l-biċċa kbira mal-propostu sagħha. Dan prospalli ma jiklamnux, mela id-dinja l-betta taħtfu. U l-kanunki. Il-kanunki x'qalu? Il-kanunki qalu l-propostu biex imexxi. Isma' wiċ. Qalu li l-bejgħ se jħalli jarbos il-ġmielha mir-raħal, għax doll l-Amerikan biex jibu jħallas tagħha. Kemm jitolbuh biex jiksibha taħt idejh. Għax ma ġbin kemm hu sinjur. Għandu flus kemm jasal ġieldu. U d-dollar sarih żerja tal-ħarub. U jiex nitmejjel mill-flus dawk jiġu jmurru, imma jekk diġġawra jbieħħa, nitilfuha darba dejjem u l-isqof. L-isqof xogħol. L-isqof. L-isqof x'in jiġu jgħid, dawk idejh marbutin. Il-Knisja tagħna privileġġjota u mal-Vatikan tagħmel tonx taħbitu. U l-Popa. Il-Popa jof bieħed l-affori. Il-Popa jof. Għax il-propostu għarfu b'kellax mill-ewwel u maħbilu xejn. Sawa, imma l-propostu kif għamal mal-popa? Il-popa għadhom biex tkellem, għax qabba xi kardinali miegħu biex jistudjaw l-affori bir-reqa. Ħalli kulħadd ikun kuntent dok li jieħu. Imma l-popa qabel il-Knisja tinbih, il-popa bad għaldu l-Amerikan biex ikemm. Sawa, u x'qolu bejnietem? L-ewwel ħaġa li dol l-Amerikan qal il-popa kienet li hu mhux nisroni u ma jemmem xejn. Mela d-donja batu jinnegozja l-Knisja ma' n-nis mażuri, mela kulħadd li f'rosu. Għax don tqabbel fejja billek. Hekk sejra d-dinja wiċ, kulħadd jiġbed lej xawwotu. Xawwotu xejn, għax il-Knisja tagħna l-Kalkariżi. Għandek mitel fraġu wiċ. Mallum hekk x'li qiegħed ħodha bi kbira, imma don l-Amerikan jgħid lill-Popa li jekk il-Knisja tkun f'idejh jinbulluha bin-nies u għedu kemm sa nies minn barra minn Malti jiġu. Biex jiġu l-Knisja tagħna, mela biex jibu jibda jqaddesu. Wiċ, inti tof, li tkun fula f'qara biex il-Knisja tkun mimlija, għax hekk wieħed minn dawk, li lejn il-Knisja ma tarsax. Ikun imħabba tnejn hija. Imma jekk dan l-Amerikan joħol l-Knisja f'idejh, hemm żgur tibqa' terġa' tibda tiġi. U għaliex għandi tibda niġi jekk iseħħ in-negozju. Dal-Amerikan u l-kellu l-Knisja f'idejh, biss jibu jibdela f'kazinu. Diversifikazzjoni popolari fl-istorja ta' pajjiżna. Minħabba li t-tema ta' din is-serata titratta l-muża fl-arti u fl-istorja, ħsibt li nitkellem dwar tradizzjonijiet u kitbiet Maltin tal-imodi li fihom tispikka l-innovazzjoni letterarja kif ukoll artistika. Nemmen li dawn il-kidbiet li ġew imnaqxin fl-istorja ta' pajjiżna inkidru minn kittieba li ħassew fihom imħabba u passjoni lejn il-lingwa Maltija u nnamraw mal-letteratura li fi żmienu kienet għadha trid issib leħinha. Il-letteratura Maltija kellha u għad għandha s-sem tagħha fl-identità tagħna bħala poplu. Prova ta' dan insibuha fil-versi popolari li nkidbu u tnaqxu fil-kultura tagħna. Tant li għadhom jissemmew u jiġu studjati bħala parti mill-istudji kulturali ta' pajjiżna. Dan jirrifletti fuq Wordsworth meta jsemmi li l-poeżija popolari tifforma r-ruħ tan-nazzjon. Din ir-ruħ fil-każ ta' Malta nistgħu ngħidu li ġiet iffurmata b'xejrid diversi ta' versifikazzjoni jew poeżiji popolari ewlenin fosthom il-qarċilla, l-għana ta' tfal, il-kurunelli u l-ballata. La darba qegħdin fil-Konkatedral terni li jkun xiera jekk nitħaddet fuq il-ġeneru tal-kurunella waqt li nirreferi wkoll għall-għanijiet ta' tfal. Nemmen li dawn iż-żewġ ġeneri naqxu posthom fl-istorja u għandhom jiġu mogħtija importanza. Il-kurunelli, poeżiji li jintrabtu mad-devozzjoni u l-ispiritualità, kisbu status letterarju minn mindu Monsignor Ludovic Mitsuttomasi beda jiktibhom bil-ħsieb li dawk il-litterati li kienu l-maġġoranza tas-soċjetà jitalmu jitolbu bilan li jinħelsu mill-qerq u l-ħażen. Mifsuttomasi kien dak li xpruna kittiba oħra biex jibdew jiktbu l-kurunelli għall-istess anno. Apparti minn hekk ibdew jinkitbu kurunelli speċifikament għall-okkażjonijiet ta' festi biex jiċċelebraw lil xi qaddis partikolari. Christopher Bonnici jenfasizza l-importanza tal-kurunelli miktubin għall-qaddisin għaliex jaħseb illi l-kapaċità letterarja kapaċi toħroġ għall-attenzjoni tal-popolin l-importanza tal-qaddis partikolari. Dawn it-tip ta' versi huma xi da oħra tal-epoka romantika. Dan naraw f'kurunelli bħal ta' San George Martri. Eżempju, iżda fl-aħħar sabiex taħsad li sbaħ palma minn tal-ġieħ ma nigod jaħsad lek rasek u għal-ġenna tirre bih. Il-poeta hawnhekk qed ifaħħar is-sagrifiċċju ta' San George li miet martri għall-imħabba u l-qima tiegħu lejn Alla. Mifsuttomasi jippreżenta l-martirju bħala twelid ta' ħajja ġdida, ħajja li jkun issagrifika ruħu għaliha. Sabiex nifhmu kwalunkwe kurunella jew poeżija miktuba bil-ħsieb ta' devozzjoni, jeħtieġ għarfien dwar il-ħajja u s-sitwazzjoni partikolari li fiha nkitbet biex nanalizzaw li skopew lieni wara l-kitba tal-kurunelli. Brabta ma' dan, briffa jinnota li l-kurunelli kellhom ħsieb soċjali li joħolqu taqbiliet li jaqblu madbatijiet u l-kriżi li kienu qegħdin jiffaċċjaw u li bihom jitolbu li l-ħalliq divin jeħlisom minn dak l-inkwiet bħal pesta u martieħor, gwerer u superstizzjonijiet. Bħal kull versifikazzjoni oħra, il-kurunelli kienu miktuba biħsieb fil-metrika. Infatti insibu fihom rima femminili jew inkella mbewsa b'funzjoni mnemonika li taqgħet flimkien lis-soċjetà fit-talb u r-reliġjożità. Dan l-għan kien jintlaħaq ukoll permezz tal-kliem fil-plural li jiġbru l-komunità faqda waħda u jindirizzaw poplu wieħed. Sant'Anna avukata tagħna iqaf magħna. Tajjeb li nnutaw il-vokabolarju b'influenza taljana li jagħtina stampa ċara tal-bniedem kolt li kien hemm wara l-kitba tal-kurunella naraw fi kliem bħal umiltà, onestà u karità. Dak li ħass il-bżonnijiet tas-soċjetà u kiteb il-versi biex jintlaqgħu tajjeb mill-poplu. Ġeneru ieħor li jisboq fl-istorja tal-versi popolari huwa d-divertiment u l-gost fl-għana tal-lok ta' tfal. Dawn it-tip ta' qanijiet huma prova ta' kemm il-versi popolari kienu jinkitbu għal kull grupp tas-soċjetà sabiex kull persuna ikollha s-sem tagħha u l-opportunità li semma leħinha fis-soċjetà li tgħix fiha. Dawn it-taqbiliet innoċenti kienu jinkludu idejat sempliċi li jgħinu li tfal jitħaltu ma' realitajiet tal-ħajja u bil-mod jiftħu l-orizzonti tagħhom. Giuseppe Cassar Pulicino jinnota illi ħaġa li ftit Maltin jaħsbu fiha hija li dan it-taqbil huwa l-ewwel idea tal-letteratura li nitalmu f'ħajjitna. Nistgħu ngħidu wkoll li uħud mill-versi ta' dan it-tip huma xhieda ta' ansjetajiet reali li għaddew minnhom il-Maltin fosthom il-battalji mat-toroq u l-Maltin li kienu jitilqu pajjiżna u lil familthom biex iġibu lejxin għalihom u l-qrabatom. Eżempju ta' dan naraw fl-għanja Dajsa Galjotta. Dajsa Galjotta Dajxa Xambekki, it-toroq kanalja li nsara qaddisin. Kif stajna ninnutaw, naraw li l-istorja tal-letteratura Maltija għandha eruq fondi u li flimkien ikomplu jibnu l-karattru tal-sinna u ta' pajjiżna. Li semmejt huma prova tal-muża profonda li dejjem ispirat lill-kittieba sħabna u li lilna komplew kabrulna l-valur letterarju lejn kwalunkwe arti u letteratura. Qabel ma nibda naqra l-poezija tiegħi, xtaqt forsi nintroduċiha xi ftit għaliex ħassejt illi hemm bżonn li nsemmi l-ħsieb wara jew inkella l-emozzjonijiet li jiena ħassejt jiena niktibha. Il-poezija li qed li ktibt hija marbuta ħafna mal-istorja, mal-istorja ma fis-sens tal-apprezzament tagħna bħala Maltin lejn l-istorja li tiddawrna. Sfortunatament, illum il-ġurnata nara ħafna indifferenza lejn binjiet storiċi, lejn l-istorja ġenerali ta' pajjiżna. Eżempju, nsaqsi li xi ħadd ngħidlu x'taf il-belt jgħid iva minn McDonald's u hemm Kordina. Allura b'dan li ktibt qed nipprova nuri il-ħsibijiet li għaddu minn moħħ il-poeta, minn moħħ il-kittieb li jiġi ispirat mill-binjiet storiċi, mill-vitturi u minn affarijiet oħra li huma marbutin mal-istorja tal-pajjiż li tgħidilna mhux aħna minn aħna imma aħna fejn qegħdin, il-post li qed idawrna. Għad-dil tal-katedral. Għad-dil tal-katedral fuq bankim sorġi, iged weġġi x-kelmiet li mxuħija, zazuħa jiena banda l-ħsibijietu, bil-binna jħoss ġrajiet is-snin moddija. Għaddejja n-nies il-ġor tal-jum il-ħidma, u maħħa ġor id-diq tal-lum tal-biraħ. Għaddejja tross iż-żmien u tħalli wrajha, id-lam tal-ħemda twaħħax tal-imsiraħ. Bil-lejl u mill-bini jokrob ikraħ, jixxotta dmuħ il-ġrieħi tal-insija, jimmoffa l-ġebel tqili jgħidel f'storja, tinfilu l-glorja u jgħodos fil-mistħija. Żagħżugħha jien banda ħsibijietu, jistrieħ ma' ġenb il-bib tal-katedral, ikanta wġih il-belt, il-ment il-bini, il-eħħed stejjer kbar f'misraħ battal. Grazzi. Meravilija. F'żerrija żgħira kemm mi żgħira. Hemm xitla, hemm arbuxel, hemm siġra. Għaliex il-bidu huwa kollox. U dina ż-żerrija tikber għal-mija għal-mija għal-mija ikber meta ssir pjanta minn dak li kienet fit-tnissil tagħha. Importanti li tikber fart ammela, imdelma, umdalma u umida. Rid nibda ta' diskors qasir. Bdina il-metafora, aħna wien nfakru l-għaxar snin mit-tnissil, mit-twelid, mit-kabbir tal-mugza Karkarisa. Il-muża hija ż-żerrija żgħira li bdiet bil-ħsieb, bil-kliem, bil-forsi u iva u niltaqgħu u naraw u nagħmlu hekk ta' uħud u tminna qegħdin hawn preżenti li taw il-bidu. Il-muża hija l-kultura li hija marbuta. Fija innifisa setet kienet il-letteratura, setet kienet il-lettera orali kif għadna kif smajna, setet kienet il-mużika, setet kienet l-istorja, setet kienu id-drawiet, seta kienu l-għana, seta kien il-dialett. L-għalqa tinsab fl-aġġettiv Karkarisa, art mifruxa li tadbidu bħala matriċi għal parroċċi oħrajn u sallum fija tiġbor dak li huwa biex ngħidulu hekk raħal kolleġjali ta' parroċċi oħrajn, ta' oqsma parrokjali, ta' oqsma tal-kultura. Imma fuq kollox tiġbor l-istorja ta' nies kbar, sitew kienu patrioti, sitew kienu tifel żgħar 14 sena maqtul bil-Franċiżi, sitew kienu presidenti, sitew kienu politiċi, sitew kienu skulturi, sitew kienu sorijiet, sitew kienu patrijiet, sitew kienu allima, sitew kienu presidenti. Hemmhekk ebda n-nukleju li ħana seħulu Karkariża, din l-istorja li twildet, trabbiet u firxet fraħal kolleġjali. Interessanti li qed niċċelebraw dawn l-10 snin, 10 snin mit-twaqif tal-Muża Karkariża f'tempju ta' ordni li twielet fl-arti mqazza u minn drogħodi għadda Malta. Dik l-arti mqazza li fiha mexa Kristu mill-Gallija għall-Ġudea. Imma li wkoll imxiet Santalina, l-ewwel archeologa Nisranija li sabet il-postijiet marbuta ma' Kristu, mal-Kristjaniżmu tagħna u hemmhekk firxet il-monumenti li wħud minnhom għadhom kif blewhom huma xhieda ta' dina il-fidi. U dak li l-Muża Karkariża trid wara kollox tfisser il-kultura li essenzjalment għalina l-Ewropej hija kultura Nisranija. U mhux kombinazzjoni li qed niċċelebraw dara l-anniversarju f'jum il-qaddis Dottur Tarnisja Sant'Ambrogio li għex ftit il-bot mill-mewt kemm ta' Santa Costantino u kemm ta' Santalina. Fuq Santalina minħares din il-koppla meta tmur l-Knisja taraw kwotazzjoni tiegħu. Corda Romanorum accendet. Xelet il-qalb tal-poplu Ruman. Issellef il-klim ta' Sant'Ambrogio ma jħux għalih lejdu illi xelet il-qalb tagħna ukoll. Grazzi. Muża Karkariża. Jiena bħalma ta' fimti iktar milli b'qalb sħiħa aċċettajt u għamilt il-possibilità kollha biex din il-mawra tagħkom is-seħħ Filip Grazzi napprezz ħafna il-klim tiegħek. Il-Knisja u Sbuħija tasal fil-pjazza Uddim dak li sejħulu San Ġwan. Tħares lejn bini jaridu, ma seċ. Tistħajlek jed uddim kastell. Lest biex jiddefendi lil dawk ta' ġofiħ minn dawk li jridu jeqrduhom. Imbagħad tagħmel l-ewwel pass ġewwa. U tħossok f'dinja oħra. Ħafna kienu dawk. L-ewwel darba li daħlu fil-Konkatedral ta' San Ġwan Battista ħassewhom imbelħa blaqlim ma jridux jemnu lil-għajnejhom. L-arkitettura, l-iskultura, il-pittura, l-oġġestistika kollha joħolqu atmosfera ta' staġib. Kif irnexxielhom il-kavalliri joħolqu dan il-maqdes fejn il-ħitan l-art u s-saqaf u ma biss arti, ġmiel, Sbuħija. Kif ngħidu bil-Malti m'hemmx pulzir li mhux jew inbitter jew skulturat jew immartellat jew intarzjat biex tabxejn l-UNESCO ddeċidiet li tiddikjara l-binja kollha bħala wirt patrimonju tal-umanità u magħha wkoll il-paviment li waħdu huwa wirt patrimonju tal-umanità, art unika fid-dinja kollha. Ħitan miksija bid-deg, saqaf impitter fuq il-ġebla, statwi u monumenti li ma tistax ma tapprezzax iżbuħija tagħhom. U da kollu għaliex? Aktar u aktar meta qed nitkellmu minn Knisja. Fejn normalment wieħed jistenna jew għalmuh jistenna post sobriu, sempliċi u kwiet biex joħloq ambjent fejn tinġabar u titlob. Allura f'din l-arti ma titlobx. Allura inti li tħobb il-ħwejjeġ sbieħ u propji ma titlobx f'post bħal dan. Jiena meta nkun f'dan il-post m'għandix għalfejn ninġabar għax inkun diġà miġbur. Jiena meta nkun f'dan il-post m'għandix għalfejn nagħmel l-ebda sforz biex niftakar falla l-imbirek, għax fl-arti diġà qiegħed nara u mmiss lill-Alla. Meta nkun f'dan il-post fil-Knisja jiena l-ħosni qiegħed il-ġenna, sabiħa, bla tarf, bla bidu, bla tmien. Il-ġenna li għandi kull xenqa l-immur hemmhekk biex ingawdi lill-Alla. Il-ġenna li meta nkun hawn inkun diġà qiegħed fiha, għax il-Knisja ta' San Ġwan Battista għalija hija l-ġenna. F'isem Muża Karkariża, nirringrazzjaw lir-rettur ta' dan il-Konkatedral, Monsignor Paul Carmel Vella. Ex propostu ta' Birkirkara. Li laqgħa t-talba tagħna biex għal din l-okkażjoni speċjali dan il-grupp letterarju itella din l-attività f'dan il-post prestigjuż. Grazzi lil dawk kollha li ħadu sehem u kif ukoll lil ħaddiema kollha li jieħdu ħsieb dan il-patrimonju wisq għażiż għalina. Grazzi lill-koordinatriċi ta' Muża Karkariża Terry Muscat. Li tieħu ħsieb l-organizzazzjoni ta' dawn il-laqat. Sinjuri, ikun ferm apprezzat li min jixtieq jista' jagħti donazzjoni b'risq il-Fondazzjoni tal-Konkatedral fil-kaxxa provduta dejn il-bib. Grazzi mill-qalb lilkom li tilqgħu l-istedina tagħna u Muża Karkariża tkun parti mill-kalendarju tagħkom. Min qalb nawgurawlkom mill-li tħieni u sena mimlija risk u slim. Nalqu din il-lejla bil-mużika Cavatina miktuba minn Stanley Myers fl-1970. Din saret popolari meta ntużat bħala tema għal film kontroversjali tal-1978 The Deer Hunter. Fuq arranġament tagħhom stess Joseph Gauci u Elena Muscat. Thank you.